Buenos días de nuevo, Marta. Hola, Marta. Marta, Marta, Marta, Marta, Marta. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahora, buenos días, ahora Marta. Sí, buenos días. Digo que el sol intenta asomarse, pero no sí, puede. Sí, muy, muy tímidamente, muy tímidamente. Sí, lo que pasa es que dentro de un rato me parece que va a ser un bochorno alucinante. Pero bueno, vamos a soportarlo. Yo estoy aquí en Jardí de Cesares, que es un lugar precioso. Y bueno, para hablar de medio ambiente, ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente y quién mejor para contarnos cosas relacionadas con este tema que la consejera del área, Silvia Tur. Silvia, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit. Muy buen día, gracias. Silvia, vamos a empezar, si le parece bien, por ese servicio de recogida nocturna de Espullols que ya se había desarrollado el año pasado y comienza de nuevo debido al éxito que ha tenido, ¿no? Sí, bàsicament era un servei que era molt important de cara a poder donar una millor prestació a tots els restaurants i establiments en general que es troben dins dels carrers peatonals d'Espujols i que tenien una certa dificultat, sobretot en logística, per poder fer un bon ús dels contenidors i poder fer-ho d'una manera que no interferís tampoc en la convivència de tots els turistes i persones que resideixen en aquesta zona dels nuclis peatonals. Estamos hablando de horario nocturno, ¿de qué hora a qué hora se desarrolla este servicio? Sí, a veure, aquest servei es presta des del dia 1 de juny fins al dia 30 de setembre. Són 4 mesos complets, de dilluns a diumenge. Inicia el servei a les 12:30 de la nit i finalitza a les 7 del matí. I es recullen porta a porta de tots aquests establiments, totes les fraccions, de manera que realment l'únic que han de fer és deixar-les preparades a la porta del seu establiment per ser recollides. Crec que és un bon servei. Aquests establiments ho varen valorar d'una forma molt positiva quan va acabar l'estiu passat i aquest servei ens ha ajudat moltíssim a minimitzar el volum de residus que s'acumulaven fora dels contenidors en aquest nucli. Ja. Estamos hablando de más o menos unos 50 entre bares y restaurantes, ¿no? Sí, aproximadament. Sempre alguna alta i alguna baixa nova i, de fet, aquests dies estan fent un recompte nou de tots els establiments, però sí, aproximadament es tracta d'entre 40 i 50 establiments. Estamos hablando de un servicio que comenzó el año pasado, pero que incluso incluye un sobrecoste para los usuarios, porque hay unos 19.000 euros de sobrecoste en lo que es el servicio normal, ¿no es así? Sí, és a dir, aquest servei el paguen íntegrament els usuaris del mateix. Això ho vàrem acordar amb aquesta comunitat d'empreses, amb aquest conjunt d'empreses. Estaven d'acord en que, donat que hi havia contenidors suficients i això era un servei un poquet a la carta, havien de pagar una càrrega diferent a la resta de contribuents i, per tant, el que feim és, en proporció de les dimensions de cada establiment, s'estableix un sobrecost que tothom paga gustosament i que, per tant, hem decidit mantenir. Estamos hablando de este horario nocturno, pero también hay una mejora en la limpieza y la reducción de ruidos con el cambio de horarios de la recogida, sobre todo de los contenedores de vidrio, tengo entendido. Sí, és a dir, enguany hem decidit fer alguns petits canvis, no? D'una banda, hem retrasat l'horari de recollida o de buidat de contenidors de vidre. Això s'ha retrasat, en certa forma, també a petició de veïns i d'algunes empreses d'Espujols que, com és lògic, volen la millor qualitat possible de vida per als seus turistes. I en aquest cas, el que hem fet ha estat que hem retrasat el servei de manera que no es buiden els contenidors de vidre abans de les 8:30 del matí. Això contribueix a menor impacte acústic dins el nucli i a millorar la convivència i que la gent estigui millor. Estamos hablando del horario nocturno, pero también hay un horario diurno para repasar, podríamos decir así, entre comillas, lo que es el pueblo antes de que los turistas se levanten, no sé si. Sí, a veure, Espujols, sent el principal nucli turístic, és el que compta amb més serveis extraordinaris. Té un reforç també per primera vegada aquest estiu. Espujols compta amb un segon operari de neteja viària els matins. Recordem que el servei de neteja viària es fa entre les 6 del matí i la 1 del migdia diàriament, per tant, enguany tenim una persona a jornada completa i una a mitja jornada els matins de reforç, però també tenim un servei de repàs de neteja viària de tarda, tenim un servei de recollida comercial de cartó específic per Espujols, que es presta entre les 9 de la nit i les 11 de la nit, a més des que llavors hi ha global per tota l'illa, per tant, creiem que els Pujols compta realment amb un gran nombre de serveis adequats i ajustats a les necessitats que tenim en aquest nucli. I també és cert, però, que l'èxit de netatge d'aquest nucli passa per la implicació de tots els establiments i comerços d'aquesta zona, així com dels propis turistes. Ya. Silvia, ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente. En el caso de Formentera se celebró con un pequeño acto en el Moll de Escaló. ¿Cómo ha sido ese acto? Y sobre todo, ¿en qué punto nos encontramos con esas excursiones marítimas que creo que para el medio ambiente nos favorecerían demasiado? Sí, bé, exacte. D'ahir tenia per objecte fer una trobada per fer uns minuts de reflexió respecte a tots aquells impactes, aquelles amenaces, aquelles activitats que actualment estan en... Tothom els reconeix gràcies a les mitjans de comunicació, prospeccions, posidònia, etc. Tots aquests impactes que els quals estava sentant en aquest moment, que ens preocupen a tots, que posen en perill la nostra idiosincràsia com a illa i la nostra activitat econòmica, i volíem que fos també un espai de reflexió defugint un poc d'entrar en debats polítics, defugint un poc d'entrar en recriminacions ni en acusacions a ningú. Aquest era un poc l'esperit de l'acte d'ahir. Ara, respecte a les excursions marítimes, a veure, avui sortirà un escrit adreçat al director de Costes, en el qual li rematem l'acord que va adoptar l'unanimitat del Pla del Consell de Formentera fa dos, la penúltima sessió plenària, que correspon a finals de mes d'abril, en la qual demanàvem al govern balear, concretament a la Conselleria de Medi Ambient, que s'aturassin les activitats d'excursions marítimes en el litoral de Formentera, exceptuant l'esport de la Sabina, on evidentment no tenim cap inconvenient en què s'hi donen. Aquest escrit que rematem avui a Costes durà adjunt a aquest acord que vàrem prendre del plenari i una petició formal en el director de Costes, el senyor Pacheco, de que entengui la situació característica de Formentera, que vagi quin és el sentiment dels formenterers i formentereres respecte a aquest tipus d'activitats i que entengui per quin motiu des de Formentera s'estan fent informes desfavorables en aquestes activitats. Recordem que tot el litoral de Formentera són LICs, llocs d'interès comunitari. Les fitxes d'amenaces i vulnerabilitats d'aquests LICs, totes elles coincideixen amb un factor primordial, que és la intensitat de navegació d'embarcacions d'esbarjo i els fondets d'aquestes embarcacions, i per tant creiem que la demarcació de Costes i la Conselleria de Medi Ambient s'han d'implicar en el nivell màxim per fer respectar la normativa comunitària i per fer respectar la voluntat de Formentera, que al cap i a la fi té el seu model propi de turisme i creiem que s'ha de tenir en compte. También, Silvia, hace un mes y medio hablábamos con la consejera de Turismo y Movilidad, Alejandra Ferré, sobre ese cambio de rutas en las excursiones que llegan a Illetes. ¿Ha habido alguna novedad al respecto? Porque sé que la consejera a su cargo también está implicada en este tema. Sí, es una feina que estamos trabajando conjuntamente. A veure, no hi ha hagut novedat. La novedat d'alguna manera seria el fet que després d'anys consecutius en què el Consell de Formentera ve fent informes negatius a les peticions de diferents empreses de desembarcar seus passatgers a Illes Fuata i Illetes, supòs que com a alternativa han decidit variar de peticions i intentar traslladar aquestes excursions a diferents punts de Illa. Però, clar, la negativa és idèntica per raons pràcticament idèntiques. És a dir, l'impacte que ha pogut tenir un únic desembarc puntual a l'any es podria considerar per part nostra, però quan estan parlant de diferents empreses, totes elles compten amb diferents embarcacions i que tenen gran capacitat de transportar un nombre important de passatgers, el que no podem permetre és que ara Illa de Formentera es converteixi en una gran extensió de llocs on puguen desembarcar les excursions i quan en molts d'aquests casos no hi ha ni les mesures de seguretat adequades, ni s'entorn es presta a poder fer aquest tipus d'activitat, i per altra banda tampoc han detectat demanda del conjunt empresarial de la nostra illa per atreure aquest tipus de turisme directament a les nostres platges. Per tant, creiem que no té cap raó, eh? ¿Pero hay alguna resolución de cara a este verano o seguiremos medianamente igual que el verano pasado? A veure, de moment no ens consta que la demarcació de costes, que és qui té la darrera paraula, hagi donat cap autorització. No ens consta. Per tant, si s'està produint, seria amb els nostres desconeixements. De dues formes, insisteix, és a dir, jo personalment he parlat amb el director de costes d'aquesta qüestió, li he explicat en persona l'importància que té per nosaltres que no s'autoritzin i per quins motius, evidentment hi ha uns arguments i creiem que són molt sòlids, i després tindrà també una petició formal per escrit en la que se li raonaran tots els arguments, normalment. Per tant, han d'esperar, han de ser prudents, no es tracta de ser alarmista, però es tracta de prendre mesures preventives perquè en cap moment es pugui començar a donar aquesta situació i acabi transformant completament la dinàmica que tenim a diferents nuclis turístics de la nostra illa. Por último, Silvia, ¿en qué situación se encuentra el control de la entrada al Parc Natural de Ses Illetes? Estamos ya en la temporada. A veure, no hi ha cap fet a destacar en aquest moment. S'està produint amb tota normalitat. Jo sempre dic que els darrers anys aquest ha demostrat ser un servei consolidat, ha demostrat ser un servei que la gent entén, que la gent valora positivament i que inclús a dia d'avui ningú qüestionaria o ningú entendria que no seguís prestant. Està funcionant bé, no comptem encara amb dades d'entrades del mes de maig, pronto comptarem amb elles, però suposam que les entrades han set bones perquè han tingut un maig bo i el que han de fer és estar preparats per donar molt bon servei, donar una bona atenció al públic y prestarse millor qualitat de servei possible. En cuanto a los precios, ¿se mantienen iguales que los años anteriores o ha habido algún incremento? No hem tocat en cap moment els preus, per tant, serà exactament igual que l'any passat. Pues Silvia Tur, muchísimas gracias por habernos acercado a estas novedades, en el caso de Espuyols, de esa recogida nocturna que ya se repite de un año a otro por el éxito que ha tenido y también de todas esas medidas que estáis intentando que se lleven a cabo para impedir esas excursiones marítimas en lugares tan emblemáticos como el Moll d'Escaló. Muchísimas gracias, Silvia, y que tengas un buen día y un buen fin de semana. Perfecto, muchas gracias a vosotros, buen día.